Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 maja, minęła 9. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Złożę poselski mandat i zostanie rzecznikiem Andrzeja Dudy. Krzysztof Łapiński będzie pracował w kancelarii prezydenta. Przez prawie pół roku bardzo blisko współpracowałem z panem prezydentem na etapie kampanii wyborczej. Troszeczkę mogę powiedzieć, że wracam do źródeł. Porozumienie obowiązuje od północy. W Syrii powstały 4 strefy bezpieczeństwa. W tym serwisie także o akcji ratunkowej na Morzu Śródziemnym. Krzysztof Łapiński zamiast Marka Magierowskiego. Na początek o zmianie w kancelarii prezydenta. Dotychczasowy poseł PiS będzie nowym rzecznikiem Andrzeja Dudy. Nominację odbierze w czwartek. Najlepiej nie chwalić się, co się będzie robiło, tylko robić, bo często z chwalipieństwa nic nie wynika. Także ja się nie będę chwalił, co będę robił, tylko będę starał się pana prezydenta do przekonać, że dobrze pracuje codzienną pracą. Dotychczasowy dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski o swojej rezygnacji poinformował wczoraj. Oficjalnym powodem jego odejścia były względy rodzinne. Strefy bezpieczeństwa w Syrii. W nocy weszło w życie porozumienie zakładające całkowity zakaz używania broni w wyznaczonych strefach. Ich utworzenie to inicjatywa Kremla. W tej sprawie negocjował sam Władimir Putin. Rozmawiał na ten temat telefonicznie z prezydentem USA, Donaldem Trumpem i osobiście z prezydentem Turcji, Recepem Tayyipem Erdoğanem. Projekt został podpisany przez zwaśnione strony w trakcie rozmów pokojowych w Astanie i zaakceptowany przez ONZ i Arabię Saudyjską. Gwarantami procesów stabilizacyjnych będą Rosja, Turcja i Iran. W strefach deeskalacji obowiązywać będzie całkowity zakaz używania broni. Na granicach tych obszarów zostaną ustanowione punkty kontrolne, w których dyżurować będą żołnierze syryjscy i rosyjscy. Sytuację wewnątrz mają monitorować międzynarodowe patrole wojskowe. Na razie nie wiadomo, jaki będzie ich skład. Moskwa, Maciej Jastrzębski. Polskie Radio. Około 3000 migrantów uratowanych na Morzu Śródziemnym z pomocą na dryfujących pontonach i ludziach ruszyły z wybrzeże Libii. Jednostki Włoskiej Straży Przybrzeżnej, a także organizacji pozarządowych, a także dwie jednostki handlowe. Od początku tego roku do Włoch przybyło właśnie drogą morską około 40 tysięcy uchodźców. I wracamy do kraju. Zdarzenie 3 busów w Śląskim. 2 osoby z niegroźnymi obrażeniami trafiły do szpitala. Droga krajowa 44 została całkowicie zablokowana. Na miejscu są policjanci, którzy kierują auta osobowe na objazdy. A w kalendarzach Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Celem ustalonego przez Komisję Europejską święta jest zwracanie uwagi kierowcom na to, jak duże znaczenie ma bezpieczna jazda zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem. A przyczyny tragedii na drogach od lat są takie same. Przede wszystkim przekroczenie dozwolonej prędkości, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu oraz alkohol. Mówiła Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. Od początku maja policja zatrzymała na drogach już blisko 1000 kierowców na podwójnym gazie. Do tego doszło do ponad 2000 wypadków. Bilans tych tragicznych zdarzeń to 19 osób, które zginęły na drogach. To był serwis Trójki. Krzysztof Łoniewski, Sport. Jagiellonia gubi punkty w Kielcach. Lider tylko zremisował z Koroną 1-1 w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Zabrakło nam spokoju, uważa kapitan Jagi Taras Romańczuk. Gramy o coś i no musimy wstrzymywać swoje emocje i jakoś spokojnie z zimną głową to wytrzymywać, ale no mam nadzieję, że teraz już z Wisłą gramy u siebie i podtrzymamy dobrą pasę u siebie i wygramy mecz. To w grupie mistrzowskiej, a w spadkowej Ruch też zremisował 1-1 z Zagłębiem Lubin. Dziś Wisła, ta z Krakowa gra z Lechią, ta z Płocka na wyjeździe z Łęczną, a ciągnący się w ogonie tabeli Piast w Gliwicach ze Śląskiem. W Premier League wygląda tymczasem na to, że jak mówią na Śląsku, jest już po ptokach. Do skóry Chelsea mógł się dobrać jedynie Tottenham, ale koguty w derbach Londynu przegrały 0-1 z West Hamem i The Blues tytuł mają na wyciągnięcie ręki. Teraz niedobre wiadomości z obozu Agnieszki Radwańskiej. Ta nie dosyć, że notuje wyjątkowo marną pierwszą część sezonu, to jeszcze nabawiła się zmęczeniowej kontuzji stopy i wycofała z turniejów w Madrycie i Rzymie, licząc, że wydobrzeje na wielkoszlemowy Roland Garros. Nic nam nie wiadomo o kłopotach zdrowotnych Marit Bjergen. Wiadomo za to, że wreszcie doczekała się na wolne miejsce w przedszkolu dla dziecka. Mój synek po kilku odmowach wreszcie został przyjęty. Teraz mogę się spokojnie przygotowywać do igrzysk. Cieszy się szczęśliwa mama, która uzbierany przez lata worek z medalami olimpijskimi ma zamiar uzupełnić kilkoma w Pjongczang, a potem odtrąbić koniec kariery i skupić na wychowywaniu pociechy. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:00. Zapraszam w imieniu Moniki Sułkowskiej.

Ktoś ma takie sny? Nie, ja nie? Akurat maturę bardzo dobrze wspominam, jakoś nie miałam żadnych stresów. Więc... Kujon, zwykły kujon. Ja też, mi się wydawało, że podchodzę na zupełnym luzie do egzaminu maturalnego, ale takie sny mam do dziś. No właśnie, do ja dziś, też mam takie sny, dlatego pytam. Że się czas cofnął, że coś nie wyszło i że wszystkie plany życiowe i ze studiami i tak dalej się posypały. Że jakiś przedmiot jest zupełnie inny życiorys się ukształtował. Wisi coś nad człowiekiem, jakieś nade mną wisi zazwyczaj biologia i historia. Nie zdawałam, więc nie wiem, o co chodzi. Ja szedłem, pamiętam, na Polski z kieszeniami różnych ściąg i do takich, już można powiedzieć, pokoleniowych. Napisałem temat wolny, czyli z głowy. I nawet nieźle poszło. No ja pamiętam, że to były czasy, w których jeszcze wiadomo było, że trochę było większe porozumienie między uczniami. No i tak, najpierw napisałam swój temat, ja dość szybko piszę. A potem kolega zaczął mi zadawać pytania do swojego tematu, to znaczy, że wybrał jakiś zupełnie inny, bo ja coś pisałam o II wojnie światowej, on wybrał jakiś romantyzm i pozytywizm, no w ogóle w każdym razie inny temat, a jak mi zadał kilka pytań na temat, nie wiem, roli Kordiana i tak dalej, to ja powiedziałam, wiesz co, to ja może lepiej ci podyktuję. No więc potem podyktowałam na drugi temat, na szczęście wybrał inny, więc łatwiej mi było dyktować, bo jakby to było ten sam co mój, to byłby problem polegający na tym, że jednak ma człowiek te same myśli, prawda? Bo tego czasu było dużo przecież na tą maturę. 4 godziny to było tak, że w ogóle... Teraz jest dużo mniej. Tak, teraz jest problem. Teraz jest ale problem. Ile nerwów później, jak człowiek napisał, prawda? Nie wiadomo. Ale dlaczego można tak było szybko? Wyjść wcześniej. No dobrze, dlaczego tak szybko? Może lepiej bym napisał, gdybym dłużej pisał, prawda? Ja jedyny problem, jaki miałam, to miałam rzeczywiście poważny problem z lękami o błędy ortograficzne, ale to były też te czasy, w którym nauczyciel tak się starał stanąć nad uczniem, tak przejrzeć tą jego pracę i jeżeli tak zauważył, tak, zauważył te błędy, to w razie czego zwracał uwagę. Ja starałam się unikać tych słów, co do których miałam wątpliwości, jak się piszą. Wtedy ludzie byli przyjaciółmi, nauczyciele. Ale stres mniejszy był, bo teraz przecież od matury zależy, no zależy od studia, a wtedy to nie miało nic wspólnego, prawda? Tak. Może wystarczyło zdać maturę i egzamin na studia był niezależny od matury. Ale zdać. Stres mniejszy. Ja pamiętam, że dużo większym dla mnie stresem była matura, ale w kontekście egzaminów wstępnych, czyli bardziej myślałam o egzaminach wstępnych, bo maturę wiadomo było, jakoś tam się przejdzie, a jej wynik niewielki nie miał znaczenia. Nie miał wpływu na nas, tak. Znaczy, oczywiście zakładam, że się zda. Natomiast moglibyśmy tak do 10, prawda? Jeszcze Andrzej Halicki, chyba, że pan nie ma wspomnień. Myślę, że większy stres był dla rodziców i to tak zostało chyba do dziś, że to młodzież chyba podchodzi do tego spokojniej, ale miałem ten przywilej, to może zaskakujący, że na przykład w maturze dodatkowy przedmiot, który mogłem zaliczać, była nią astronomia. To chyba był jakiś jeden z nielicznych lat, że mieliśmy taką możliwość. Czasem pan poseł się gwiazdy po prostu. Właśnie, tak. Ja się zapisałam na ustną matematykę, ale wtedy było tak fajnie, że jak się zdało pisemną na piątkę, to już nie trzeba było zdawać tej ustnej części, którą się ten sam przedmiot zdawał pisemnie, więc mnie ominęło i pojechałam sobie na wycieczkę do Krakowa zamiast zdawać ustne. Dobrze, to zaraz do roboty. Ale sympatyczne wspomnienia. Maturzystom, którzy mają chwilę przerwy, życzymy wszystkiego najlepszego. No i nasza matura chyba nie była taka długa i wyniki były szybko, a nie teraz trzeba czekać do końca tak, czerwca, wyniki były prawda? Bardzo szybko. I tak, jak dobrze patrzę, to wszyscy w PRL-u zdawaliśmy. Zdecydowanie. Dobrze pan patrzy. Tak. Proszę państwa. Ale już pod końcówkę. Prezydent Andrzej Duda wskazał szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała broni Leszka Surawskiego, jako osobę przewidzianą do mianowania na stanowisko naczelnego dowódcy w razie wojny. Czy to jest, panie ministrze, przygotowanie do zmiany obecnego systemu dowodzenia? Po zmianie ma być jeden szef i na pokój, i na wojnę? Nie, to jest tak, to jest w logice przygotowywanych zmian. Tutaj we współpracy z Ministerstwem Obrony w ramach zakończonego właśnie strategicznego przeglądu obronnego zarówno pan prezydent, jak i strona MON-owska, no byliśmy zgodni co do tego, że szef sztabu ma być tym pierwszym żołnierzem i to jest oczywiście, umówmy się, nie najważniejszy, bo ta konstrukcja kandydat na czas wojny, ona jest ułomna, temu się też trzeba przyjrzeć, ale no tutaj pan prezydent jest konsekwentny w budowaniu pozycji szefa sztabu jako pierwszy pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej. No tak, ale ta struktura w ogóle dowodzenia miała być zmieniona i zdaje się, że koncept jest gotowa, ale nie ma, Czekamy na ostateczny kształt tej koncepcji, również z uwzględnieniem naszych propozycji, które przygotuje minister obrony. No i mamy nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. Skończył się strategiczny przegląd obronny. Zakładamy, że teraz będziemy dyskutowali o propozycjach właśnie zmiany systemu dowodzenia i kierowania państwem. A co to w ogóle jest za formuła? Proszę przypomnieć, że prezydent wskazuje osobę do mianowania. To jest wskazuje na wniosek prezesa Rady Ministrów, tak? Czyli to inicjatywa, pierwszy ruch jest w tym wypadku ze strony premiera. Premier mówi, że chciałbym, żeby ta osoba, zresztą zgodnie z zapisami ustawowymi, może być każda osoba, nie musi być to nawet żołnierz, i to jest też dziwne. Zupełnie jak papież, prawda? Tak. A prezydent zatwierdza, zgadza się na wskazuje po wniosku premiera. Tak to się odbywa. No niestety jest takiego swego rodzaju dualizm w tym względzie, że muszą być dwa podpisy. Decyduje ostatecznie prezydent, ale wniosek składa premier. Wskazuje osobę. Dobrze. Nie będziemy tego komentować, prawda? Bo nie wiemy, o co chodzi za bardzo. Nie, no wiemy. Patrzę, no, mamy kandydata. Nie, ale patrzę na państwa i takie mam są wrażenie, no, że... Pan Koziej w końcu osiągnął sukces. Ale... To są listy. Gdyby od tego zależało bezpieczeństwo polskie, to rzeczywiście moglibyśmy się czuć bezpiecznie. Jeżeli mówimy poważnie, to i o tej polityce epistolarnej, o której tutaj przed chwilą ktoś wspomniał, no to czas na jedną zmianę zasadniczą. Antoni Macierewicz powinien odejść i powinien dzisiaj zeznawać w prokuraturze, być doprowadzony powinien być tam pan Barczyński. To jest zmiana, której powinien żądać dzisiaj prezydent, jeżeli prezydent chce budować swoją podmiotowość, chce budować również strategię bezpieczeństwa państwa zgodnie z oczekiwaniami. Do prokuratury były i prokuratura niech się wypowie na ten temat. No, tymczasem to jest skandal, jakiego nie było do siebie. Prezydent nie wskazuje osoby do odwołania na razie. No właśnie, no bo tak od dawna wzywamy już do tego, żeby tak naprawdę napisał jeden list zamiast kilku i żeby ten jeden list był skierowany do premier Beaty Szydło zamiast do ministra Macierewicza, odwołanie ministra Macierewicza. No, tymczasem jest nowy rzecznik prezydenta, Marka Magierowskiego, który wczoraj podał się do dymisji, zastąpi poseł Krzysztof Łapiński. Czy to była zmiana planowana? Bo Krzysztof Łapiński powiedział, że otrzymał propozycję w kwietniu, tuż po świętach wielkanocnych, i nie jest jasne, czy to jest propozycja pracy w kancelarii prezydenta, czy propozycja zastąpienia Marka Magierowskiego. O co chodzi, panie ministrze? Nie, no... Marek Magierowski złożył, poprosił o dymisję. Ta decyzja była podjęta w uzgodnieniu z panem prezydentem. A to była nagła sprawa? Nie było nagłą sprawą, bo zresztą w deklaracji swojej odchodząc pan Marek Magierowski podkreślił gotowość dalszej współpracy, wskazał na względy osobiste. Jego miejsce rzecznika, tym razem już w randze sekretarza stanu, zajmuje Krzysztof Łapiński. I tyle. Czy to jest sprawa warta komentarza, czy nie warta? Znaczy, będzie nam brakowało pana ministra Magierowskiego w wielu programach, natomiast rozumiem, że to jest sprawa wewnętrzna. I jakie pojęcie bardzo szerokie, sprawy osobiste. Zastanawiam się, czy ogłoszone z nagła referendum przez pana prezydenta Dudę można wliczyć w sprawy osobiste. Jest jeszcze taka spekulacja się pojawiła, że pan Marek Magierowski w imieniu prezydenta obraził panią poseł Mazurek, ale właściwie obraził Jarosława Kaczyńskiego, który krytykował politykę epistolarną, a chodzi o słynny cytat z Marka Magierowskiego, który powiedział: według prezydenta Andrzeja Dudy pisemna forma kontaktu między urzędami zazwyczaj nie odpowiada tym osobom, które mają problem z czytaniem. Ten brak można uzupełnić w szkole. Czyli cytując Andrzeja... To a propos matury. Cytując Andrzeja Dudę, czyli cytując prezydenta, obraził prezesa. Może to o to chodzi. Ja mam wrażenie, że poświęcamy zbyt dużo czasu takim właśnie sprawom, które są tak naprawdę zgoła nieistotne. Właśnie i gdybanie pod tytułem, dlaczego pan Magierowski odszedł od prezydenta i na jego miejsce został powołany pan Łapiński, przypomina właśnie ten katalog spraw, które tak naprawdę nikogo poza drobną grupą polityków nie interesują. Możemy stwierdzić, że są to bardziej sprawy związane z pracą niż tak zwane osobiste. Co dokładnie nie zmienia faktu, że pan Magierowski, znaczy jego brak będzie dla nas stratą, między innymi tu i w Trójce, bo jego głos i takie spokojne wyrażanie swoich poglądów były cenne. Ale nie, proszę nie mówić, że to jest drobna sprawa, która parę osób interesuje, dlatego że w ten sam sposób niektórzy mówili o Trybunale Konstytucyjnym, że to jest drobna sprawa, która niewiele osób interesuje. No tak. Takie głosy Trybunał Konstytucyjny jest to sprawa, która powinna interesować każdego. Ale nie rozmawiamy teraz o Trybunale. Natomiast sprawy personalne, wymiana jednego urzędnika na drugiego urzędnika, no to nie jest sprawa, która szczególnie, że nie jest kontekście. To... No to jeżeli przechodzimy do kontekstu, to możemy przejść oczywiście do kwestii związanej z referendum i propozycją pana prezydenta, którą uważam po pierwsze za propozycję, której chyba nie uzgodnił nawet do końca ze swoim środowiskiem politycznym, ponieważ oceniam to nie na podstawie tego, że oni są przeciwni, bo to można by uznać za pewną grę polityczną, ale na podstawie tego, że nie mieli żadnego wyrobionego stanowiska, czyli że po ogłoszeniu propozycji referendum przez pana prezydenta Andrzeja Dudę okazało się, że mamy wielogłos ze strony PiS-u. Jedni uważali, że to dawny pomysł PiS-u, inni uważali, że to w ogóle jest pomysł nietrafiony. Rzeczywiście i nie było jednej tej... Brak entuzjazmu. No i mamy wrażenie, że po pierwsze to jest jakaś próba wybicia się na autonomię, ale z drugiej strony jak ja na to patrzę, to mam wrażenie, że to jest pewna forma oszustwa w stosunku do społeczeństwa, dlatego że jest dość jasna sytuacja, że konstytucję można zmieniać wtedy, kiedy ma się 2/3 w Sejmie, kiedy ma się większość konstytucyjną, musi przejść przez Sejm, Senat, a potem dopiero można w referendum zatwierdzać. I ta próba jest trochę taką nerwową próbą, trochę w stylu próby pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, który ogłosił to referendum, które potem zresztą zostało nie dosyć, że sierotą, to jeszcze na które poszło chyba niecałe 8% Polaków, dotyczące na przykład zmiany ustroju albo zmiany JOW-ów. Podobny mniej więcej sens. Referendum ma sens wtedy, kiedy może zadecydować o sprawach, które po pierwsze dotyczą dużej grupy społecznej, a po drugie, jeżeli rzeczywiście może być obligatoryjny, znaczy może jego wynik może być obligatoryjny dla rządu. Czyli jeżeli mamy do czynienia na przykład z reformą edukacji, mamy zebrane 910 tysięcy podpisów pod referendum edukacyjnym, to takie referendum powinno się odbyć, bo jeżeli poszłoby ponad 50% Polaków i zagłosowało, to ta decyzja by obowiązywała rząd. I to byłoby referendum, które miałoby rzeczywiste skutki. Jarosław Sellin teraz... Jarosław Sellin, który do tej pory... Cierpliwie. Proszę państwa, nie rozmawiać pod grupą. Proszę państwa, to jest. Ja wiem, że to jest końcówka długiego weekendu, ale proszę się skoncentrować i dać. Dlaczego moje nazwisko jest ciągle wymieniane przez wszystkich, a nie mogę nic powiedzieć? Pozwolić na swobodną wypowiedź. Proszę. Ja myślę, że się wszyscy zgodzimy z tym, że żeby zmienić konstytucję, to musi dojść do czegoś, co politolodzy nazywają momentem konstytucyjnym. Dokładnie. Czyli taką sytuacją, w której po prostu sytuacja jest dojrzała do tego, żeby tę konstytucję zmienić, zarówno społecznie, jak i w elitach politycznych. I moim zdaniem inicjatywa prezydenta właśnie zmierza do tego, żeby taki moment konstytucyjny wypracować. Bo to nie jest tak, że on się pojawia nagle, przebłysku jakiejś świadomości, tylko on często pojawia się w sytuacji, w której to jest wypracowane. I propozycja referendum z prostymi pytaniami zadanymi narodowi, w którym kierunku i czy zmiana konstytucji jest potrzebna i w którym kierunku powinna pójść, ma pomóc w wypracowaniu takiego momentu, bo wyobraźmy sobie sytuację, w której jednak naród się wypowie, wskaże wyraźny kierunek, powie, że chce nowej konstytucji. Czy elity mogą to zlekceważyć? Oczywiście, że nie. Więc elity wtedy będą musiały usiąść, powołać odpowiednie ciała prawne, komisję konstytucyjną, konstytuantę i doprowadzić do napisania nowego dokumentu, nowej ustawy zasadniczej. No dobrze, ale dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zareagowało z takim dużym dystansem, można powiedzieć, bo chciałabym jakoś wszystkie różne opinie zebrać jednym słowem. Nie, ja tutaj dystansu nie dostrzegam. Ja dostrzegam tylko oczekiwanie na szczegóły, na przykład na mapę drogową. Tak? Skoro prezydent wyszedł z taką inicjatywą, czas nie jest długi, bo ogłosił, że chciałby, żeby to referendum odbyło się w stuleciu niepodległości, czyli gdzieś w roku 2018, to mówią, warto by było przedstawić tę mapę drogową, jak do tego dojść. Natomiast zaskoczenie to dla nas być nie może, bo całe nasze środowisko polityczne, mówię o szeroko rozumianej prawicy, ale o Prawie i Sprawiedliwości przede wszystkim, my o konieczności pracy nad nową konstytucją mówimy od wielu, wielu lat. Nawet projekty, nie jeden, tylko 2 ze 3 były przedstawiane w ciągu kilkunastu lat istnienia Partii Prawo i Sprawiedliwość. Pojawiały się i znikały, jak niektórzy zauważają. Więc, a półtora roku więc potrzeba, mieć więc potrzeba jest sygnalizowana od dawna i rzeczywiście szukanie takiego też momentu symbolicznego, 20-lecia obowiązywania obecnej konstytucji, prawie 30-lecie już tej nowej Polski po 89 roku, stulecie niepodległości. To być może są też takie kotwice symboliczne, w których warto nad tym pracę zacząć. I do tego moim zdaniem ta inicjatywa zmierza i moim zdaniem warto tę pracę zacząć. Mówiliśmy o tym od lat, że warto. No, ale przecież... Teraz Jarosław Kalinowski. Ja przypomnę takie... No niemal wiersz. Szli ulicami i skandowali, czasem wykrzykując słowo Polska, Polska, Polska. Wychylił się wtedy Pan Bóg zza krzaka i zapytał: Polska, ale jaka? I bynajmniej według mnie pan prezydent nie odgrywa tutaj roli pytającego, tylko właśnie skandującego. I myślę, że bardzo trafnie, ale jednocześnie pokazując, że pewien problem środowisko rządzące dzisiaj ma, pan marszałek Karczewski to ocenił. A marszałek Karczewski powiedział, że ta propozycja jest taka podobna trochę do oferowania do sprzedaży kota w worku. No naprawdę, to są poważne rzeczy, najpoważniejsze, ustawa zasadnicza i w taki sposób no nie można tego proponować, ale ja widzę, że z jednej strony no pan prezydent jako prawnik, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, z całą pewnością, no sumienie go gryzie z tego względu, że najdelikatniej mówiąc, konstytucję obowiązującą, na którą przysięgał, że będzie strażnikiem tej konstytucji, no delikatnie, najdelikatniej mówiąc, obchodzi. Znaczy jego promotor twierdzi, no więc jeżeli społeczeństwo by powiedziało, że ta konstytucja obowiązująca jest niedobra, no byłoby to jakieś alibi dla prezydenta, że proszę bardzo, no obchodziłem tą konstytucję, bo ona była niedobra. Z drugiej strony, już ostatnie zdanie. Powinien według pana powstać najpierw projekt, a dopiero później wokół tego projektu dyskusja? Tak by było odpowiedzialnie, gdyby w taki sposób prezydent podchodził. Choć ja uważam, że ta konstytucja obowiązująca, oczywiście na przykład sprawa Trybunału Stanu, ta procedura nigdy nie została tak naprawdę zakończona, choć powinno się w kilku przypadkach zakończyć to pozytywnie. I tu konstytucja jest łumna. I to, że nie ma szans, jak do tej pory 20-lecie pokazuje, pociągnąć do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu kogoś, wywołuje to, że politycy uważają, że można robić wszystko. Także potrzeby pewnej nowelizacji, spojrzenia, oceny na pewno są. Ale ja myślę, że słusznie też jeden komentator powiedział, że panu prezydentowi rola Adriana się nie podoba i zaczyna tam łomotać w drzwi. Trzeba zauważyć, że pan prezydent w wywiadzie dla naszych sąsiadów z dołu, czyli Radia dla Ciebie, które się tutaj mieści, powiedział wczoraj, że on sobie wyobraża, że w takim referendum miałoby być nawet kilkanaście pytań, które by jakoś wskazywały kierunek zmian. Przede wszystkim pani redaktor zaczęła od pytania o zaskakującą zmianę personalną, a to nie jest przecież kwestia debaty konstytucyjnej czy referendum, tylko wyraźnego kryzysu wizerunkowego i kryzysu faktycznego, jeżeli chodzi o zaufanie społeczeństwa do władzy, która zachowuje się agresywnie, gdzie mamy niewyjaśnione i nawet, no powiedzmy, nie tylko bagatelizowane, odsuwane i zamiatane pod dywan afery. Jeżeli, a mówiliśmy też o Antonim Macierewiczu już wprost po wczorajszych kolejnych informacjach, to naprawdę to wymaga zdecydowanego działania. I przecież pan Magierowski, który nie był politykiem, został zamieniony przez na osobę, która jest politykiem, bezpośrednio z ław poselskich wziętą. Szefa kampanii, no, rzecznika kampanii, że dobrze pamiętam funkcję, zarówno pani premier Szydło, także bardzo aktywną osobę w czasie kampanii pana prezydenta. Ale trzeba też zauważyć, że outsidera... Właśnie do tego chciałem, do tego zmierzam. Ale aktywną w jaki sposób? Po pierwsze, skuteczną dlatego, że odsuwał tematy niewygodne Antoniego Macierewicza, między innymi, że nie będzie w rządzie. Przecież to była narracja w czasie kampanii. Konstytucję, która była niewygodna, bo jest autorytarna i antydemokratyczna, że nieaktualna i tak dalej, i tak dalej. W tym był skuteczny. Dzisiaj mówiąc o tym, że to są tematy dla Prawa i Sprawiedliwości również szkodliwe i złe i trzeba wyciągać wnioski z pana Berczyńskiego, z pana Macierewicza, czy z tej arogancji na drogach i tak dalej. Mówiąc o tym wyraźnie, też jest outsiderem i nie otworzy tych drzwi do gabinetu tu prezesa. Więc budowanie, jeżeli rzeczywiście, tutaj do pana ministra Solocha pytanie, jeżeli rzeczywiście prezydent Duda chce wyciągać wnioski ze swoich tych dwóch nie najlepszych lat, bo nie jest strażnikiem konstytucji, bo nie jest prawdziwym zwierzchnikiem armii, bo nie reaguje wtedy, kiedy powinien reagować, to być może za radą pana posła Łapińskiego, bo przecież mówił to nawet w wywiadzie wczoraj, czytałem. Postanowił tak? Zaistnieć. Być może postanowił z tych rad skorzystać, ale to oznacza to, o czym mówiłem na samym początku. Natychmiastową dymisję Antoniego Macierewicza, wyciągnięcie wniosku złamania konstytucji, dość powszechnym i wielokrotnym. Ale ja myślę, że w ostatnich tygodniach co najmniej... A sam ją łamał, dokładnie tak. Proszę państwa, myślę, że w ostatnich tygodniach prezydent sprawiał wrażenie, że istnieje, prawda? No bo to był sezon narciarski. Tak. Że istnieje. Że istnieje, nie? Nie zauważył pan tego? Że on sam tego? Istnieje. No, był no bo pan uczestnikiem... Pan mówi, że uroczystości trzeciomajowych. Krzysztof Łapiński. Tak. A wcześniej pan nie zauważył? Polityki epistolarnej chociażby? No nie jest to właściwa i zasadnicza i skuteczna działalność prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych. No to, że łaskawie doszło do spotkania, no właśnie o tym czyli mówię. Czyli jeżeli... Krzysztof Łapiński, żeby zaktywizować... Nie, pytanie tak? Moje jest takie. Czy będzie oszukiwał tak jak w kampanii, czyli usuwał temat niewygodne i oszukiwał, w tym sensie budował wizerunek nieprawdziwy? Czy też będzie rzeczywiście korzystał pan prezydent z tych rad, które zawarł w swoim wywiadzie zdanie, ostatnim i powiedział, że z tego trzeba wyciągnąć konsekwencje? No to jest pytanie. O konstytucji? Bo pytam o konstytucji. Tak, najpierw tak. Konstytucji trzeba przestrzegać, żeby poważnie o niej rozmawiać. A po drugie, jeżeli mówimy o momencie konstytucji, po drugie, to musi być też zgoda społeczna, a są głębokie podziały społeczne. Woli pan na końcu podsumować ten wątek, czy też... Tylko ad vocem, może nie koniecznie związane, bo tak tutaj dyskusja się potoczyła w bok trochę w ocenę działań pana prezydenta. Czy on jest zauważany? No, na pewno jest zauważany przez suwerena, do którego się zwrócił również w sprawie konstytucji, czyli przez naród, o czym świadczą rankingi popularności. I istnieje, no, skoro są również oczekiwania społeczne. Żeby trzeba było udowadnić, że prezydent istnieje. Pani poseł. Skoro rankingi, skoro badania opinii publicznej wskazują również, że Polacy są zainteresowani zmianą konstytucji. Pan minister Sellin słusznie wskazał na to, że prezydent chciałby i uznał, że to jest właśnie ten czas, kiedy można wywołać ów moment konstytucyjny, którego zabrakło zarania III Rzeczypospolitej. Jest taki artykuł, esej taki dosyć długi profesora Antoniego Kamińskiego właśnie na temat straconego momentu konstytucyjnego. Nie było u zarania III Rzeczypospolitej rzetelnej dyskusji na temat dobrych rządów, dobrego państwa. Te pojęcia się w ogóle, one w debacie politycznej w zasadzie istniały tylko na jej marginesie. I to jest taki moment, kiedy rzeczywiście, ponieważ ta konstytucja nie jest doskonała, prezydent wskazał właśnie w tym wystąpieniu tutaj piętro niżej o wywiadzie, o którym wspomniała pani redaktor, między innymi na niejasności, taki swoisty dualizm władzy, który opisuje konstytucja, również w zakresie tym, który tutaj niepokoi mojego przedmówcę, czyli relacji zwierzchnik sił zbrojnych, a minister obrony, jako ten, który bezpośrednio wykonuje. Mamy dziwaczny system właśnie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa na czas wojny i pokoju, który no, można porównać te wszystkie kontrasygnaty, ten dualizm podpisów systemem takim, podobny system ma Liban i Afganistan. To jest dziwaczne dla konstytucji państwa, które jest państwem generalnie jednonarodowym. Panie ministrze, ale czy będzie mapa drogowa? Czy pan prezydent będzie zapraszał na debaty, będzie je inicjował, jego doradcy będą organizować jakieś seminaria? Czy to po prostu jest rzucony pomysł i trzeba go złapać? Pan prezydent zapowiedział konsultacje, które będą obejmowały zarówno krąg najbliższych doradców, jak i osoby, które wskaże. To będzie proces, który ma swój kalendarz, został mniej więcej określony. Prezydent wskazał rocznicę stulecia odzyskania niepodległości jako ten moment, kiedy można by było przeprowadzić referendum i na pewno przygotowanie pytań dla tego referendum, łącznie z pytaniem zasadniczym, czy Polacy chcą zmiany konstytucji, no będzie poprzedzone właśnie możliwie szerokimi konsultacjami z osobami takimi, które wskaże prezydent. Ja myślę, że dobrym też miejscem, gdzie będzie można taką dyskusję wszcząć, jest ten komitet honorowy, który pan prezydent powoła do obchodów stulecia niepodległości, bo ten komitet powstanie na mocy ustawy, którą już pan prezydent podpisał, bo ona przeszła przez parlament i będzie się składał z przywódców wszystkich sił politycznych, również pozaparlamentarnych, które jakieś istotne poparcie społeczne uzyskały, plus ludzie z dużym autorytetem społecznym, ze środowisk społecznych czy kulturalnych, czy nawet reprezentanci Polonii. I ten komitet, skoro pan prezydent wskazał, że to referendum i ten moment, szukanie tego momentu konstytucyjnego ma być jakoś związane z przeżywaniem stulecia niepodległości, to ten komitet złożony wybitnych osobistości życia publicznego może też być takim miejscem dyskusji. Teraz Grzegorz Długi. Jednym z wielu. Ja nie mówię, że jedynym. W tej chwili to jest próba zrobienia z tego znowu podzielenia. Pani przewodnicząca, Grzegorz Długi. Rozmowa o konstytucji może nas łączyć, a nie dzielić. Wszyscy mogą. Panie. Znaczy ja milczę, bo jestem bardzo zdziwiony. Po pierwsze, no prosiłbym jednak o jakieś przestrzeganie jakichś zasad kultury, tu jej dopuszczanie do głosu. Natomiast jestem zdziwiony. Ja chciałam wszystkich prosić o to, ponieważ jest mi bardzo niezręcznie państwa uciszać, a muszę to robić, bo inaczej ta rozmowa nie ma sensu, jeśli wszyscy mówią jednocześnie. Natomiast to akurat to według mnie jest bardzo charakterystyczne, bo jedynym ugrupowaniem, które od początku swojego istnienia mówiło, krzyczało i tłumaczyło, że konstytucja jest do zmiany, jest właśnie nasze ugrupowanie i wobec tego teraz trzeba nas włożyć do rogu. I obawiam się, że zresztą inicjatywa prezydenta jest też elementem tego, aby ten stabilny i rosnący elektorat Kukiza no gdzieś tam przejąć, bo PiS-owi idzie w dół, wobec tego trzeba by może troszeczkę uszknąć stamtąd. No, to nie jest nowa inicjatywa, bo proszę brać pod uwagę, że nikt jakoś chyba nie zauważył, że rok temu, 3 maja, prezydent mówi dokładnie to samo. To znaczy też mówi o potrzebie zmiany konstytucji. Tam co prawda mówił... Ale nie mówił o referendum Zaraz do tego dojdę. Mówi o tych miękkich zapisach tam tak zwanych. Natomiast różnica jest tylko taka, że tym razem wyskoczył z kwestią referendum i to według mnie to nawet nie ma co dyskutować. Jest faktem, że zaskoczył tym swoje otoczenie, bo to po prostu było widać nawet po reakcjach, po twarzach osób, które przy nim stały i to jest po prostu fakt, więc nie ma co do tego dyskutować. Chyba pana Magierskiego zaskoczył. Proszę? Chyba pana Magierskiego też zaskoczył. To nie wiem, to nie jest istotne, natomiast faktem jest, że ewidentnie jest to jego własna inicjatywa. Natomiast ważne jest co innego i chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli właśnie w taki sposób obywatelski. Ważne jest to, że my zamiast teraz rozpatrywać kto, co, jak, to powinniśmy faktycznie się zastanowić, co trzeba zmienić i jak trzeba zmienić. Inicjatywa referendum... Panie pośle, ale pan zaczął od tego, że chcą przejąć elektorat Kukiza, więc pan nie zastanawia się nad konstytucją. A to może ja to kończę, momencie. Panie redaktor, to wtedy byłoby troszeczkę łatwiej, nie? Nie wiem, jak długo pan zamierza mówić, bo też tutaj kontroluje czas. Chciałbym tyle, co inni mówią, pani redaktor, nie, ani minutę więcej. Więc jeżeli, nie mierzyłam jeżeli tak mam dokładnie. Się wyłączyć, bo mówię o konstytucji, która ma być teraz tematem nie naszym, to ja się wyłączę, pani redaktor. Ale no, nie można w ten sposób po prostu zamykać. Czy pan się obraża? Tego. Ja się nie obrażam, no, no absolutnie. Cieszę. Nauczyłem się przez te półtora roku, czas. Proszę że trzeba mieć grubszą Proszę skórę mówić. I mi bardzo grubieje, że tak powiem. Natomiast faktem jest, że sam pomysł referendum jest oczywiście troszeczkę absurdalny, bo nie da się zrobić referendum, bo to zróbmy referendum, czy chcemy być szczęśliwi i piękni, więc natomiast dyskusję trzeba rozpocząć. Liczymy na to, że prezydent no właśnie tą inicjatywą, czy też zbulwersowaniem dookoła tej inicjatywy, wywoła tę dyskusję. Mamy wiele rzeczy do poprawienia, relacje prezydent-rząd, referenda, odwoływanie polityków, sędziowie pokoju, równość gospodarcza. My nie mamy równości gospodarczej, konstytucja tego nie gwarantuje. Wobec tego tych tematów jest olbrzymia ilość i nie trywializujmy tego, nie róbmy z tego bieżącej polityki. Nowa konstytucja nie jest dla tego prezydenta i obojętnie, czy wymyślimy system prezydencki, czy kanclerski, to nie mówimy o tym prezydencie, ani tym rządzie, mówimy o czymś, co będzie wprowadzone za dość długi okres czasu. Wobec tego nie starajmy się bieżącym oglądem politycznym zlikwidować sprawę, no jednak zbudowania ustroju, który byłby choć trochę obywatelski. Także ja bym jednak prosił, żebyśmy tego podeszli poważnie. Liczę na to, że środowiska naukowe, konstytucjonalistów też no, troszeczkę to pobudzi, podejdą do tego poważnie. Oczywiście punktów sporów będzie bardzo dużo, ale no zacznijmy. Czy pretekstem jest, że tak powiem, wyskok, w cudzysłowie oczywiście bez urazy, pana prezydenta z tym referendum, czy nie? Mnie nas to w tej chwili interesuje. Nasz elektorat myślę, że da sobie rady, bo wie, że to jest partyjna wojna. Wobec tego nie będzie szedł w kierunku tylko do prezydenta, tylko dlatego. Natomiast nie chciałbym, żeby trywializować, że tylko dlatego, że prezydent chce być odrębny, no to mówię o konstytucji. Potrzeba zmiany konstytucji jest potrzebą ogólnospołeczną. Już pan skończył? Dobrze. To teraz będziemy rozmawiać... Zrobiłem lwa. No pięknie, pięknie. Coraz lepsze klimaty tutaj mamy. Dzisiaj, poranek. Dzisiaj w Warszawie... Prawie dobrze, jak że uwielbiam to, mięso. Nie jest to dobrze, że tu nie ma kawę, ale będą. Dzisiaj w Warszawie Marsz Wolności, na który zaprasza Platforma Obywatelska, która zachęcała osoby spoza stolicy do skorzystania z zapewnionego przez partię transportu. Ma być dużo osób, mają być happeningi po drodze, a droga ma trwać półtorej godziny. Będą wytykane różne wpadki rządu Prawa i Sprawiedliwości, a Prawo i Sprawiedliwość chciałoby poznać program Platformy, ale pozna we wtorek. Dopiero, tak? Ale nie, jest. Przecież to po pierwsze. A po drugie jest oczywistym, że wobec łamania podstawowych zasad, o konstytucji już mówiliśmy, o wolnościach, które są prawami obywatelskimi niezbywalnymi w każdym demokratycznym państwie, mówimy i przypominamy. To od tego zaczął się również proces w Sejmie, protest w Sejmie. Myślę o 16 grudnia i całym konsekwencje. Właściwie nie mamy takiego obszaru, w którym nie nastąpiłby regres, jeżeli chodzi o stosowanie prawa i praw obywatelskich. Mówię tu zarówno o tym, że gdyby nie było protestu, nie byłoby już mediów dzisiaj w Sejmie, że gdyby nie było protestów, Warszawa byłaby jakimś molochem i nie byłoby samorządów naokoło warszawskich samodzielnych i tak dalej, i tak dalej. Ja bym ludzie poprosiła to widzą, jednak o odpowiedź Polacy na pytanie, widzą, dlaczego widzą także arogancję. Dlaczego państwo chcą na te dosyć proste pytania zasadnicze odpowiedzieć dopiero we wtorek po posiedzeniu gabinetu cieni? Po pierwsze właśnie wymieniła pani też grupę osób, która pracuje jako osoby bezpośrednio i na co dzień recenzujące pracę obecnego gabinetu, a po drugie mamy swój kalendarz także konferencji programowych, ich było już kilkadziesiąt, może nawet ponad 100, ale także przede wszystkim mówimy o tym, że ten prawdziwy no spór programowy będzie miał miejsce w kampanii. Dzisiaj mamy miejsce do czynienia ze złą władzą i ją trzeba zastopować. Nie ma zgody na tą arogancję, nie ma zgody na łamanie prawa, nie ma zgody na wyprowadzanie Polski z Europy, nie ma zgody na demontaż polskiej armii i polskiego bezpieczeństwa, nie ma zgody wreszcie na oszukiwanie. Jeżeli coraz częściej widzą to także wyborcy PiSu, no także politycy PiSu, bo przecież o tym między innymi był ten wywiad, który, jak rozumiem, przesunął pana posła Łapińskiego z tego outsidera w klubie na rzecznika prezydenta. No to rozmawiamy o bardzo poważnym procesie. To nie było gwałtowne przesunięcie, ponieważ propozycję pracy u prezydenta dostał w połowie kwietnia. To sądzę, tym wczorajszym wywiadem zamknął sobie możliwość doradzania prezydentowi i bycia jego rzecznikiem, czy odwrotnie? Nie, myślę, że to było, że to było już po. Że to nie ma nic że byli posłowie, ze sobą związane. Nie, To jeszcze gorzej, bo to znaczy, że ten kryzys będzie trwał i jeszcze głębiej i jeszcze dłużej. Ale wróćmy do poważnej sprawy. Obywatele i wyborcy to widzą. Jeżeli nie ma zgody na to, to właśnie między innymi dlatego integrując różne prodemokratyczne, proobywatelskie środowiska, żeby Polska była obywatelską, demokratyczną, europejską, otwartą, żeby pozostała w rodzinie państw europejskich. Dobrze, króciutko, jest ten marsz. Proszę powiedzieć, czy będą liderzy innych partii tak, politycznych? Tak, oczywiście, że tak. I ich obecność się potwierdza. Tak, oczywiście, że tak. Tak. Jarosław. My rzeczywiście od półtora roku dopominamy się o alternatywę programową ze strony Platformy Obywatelskiej, bo dotąd rywalizacja polegała na tym, że z innymi ugrupowaniami, że rywalizowali o to, kto jest większym antypisem. I stąd zadajemy fundamentalne pytania o te propozycje programowe, ale pewne odpowiedzi mamy. Ja pomogę panu posłowi Halickiemu, bo odwołując się do różnych wypowiedzi rozproszonych Grzegorza Schetyny, ja te odpowiedzi już znajduję. Otóż ten marsz dzisiaj pod hasłem Marsz Wolności ma być marszem o to, żeby była w przyszłości wolność w podejmowaniu decyzji przez ewentualnie rządzącą Platformę Obywatelską w demontażu programu 500+, bo na tym polega istota, propozycji Grzegorza Schetyny, żeby ten program obejmował tylko tych, którzy pracują, bądź skutecznie szukają niż dzieci, pracy. Niż może pan mi nie przerywać? No to proszę się nie zajmować naszym programem, tylko robić to ma być swoje. Też wolność w podejmowaniu decyzji o podwyższeniu wieku emerytalnego kobietom, bo na tym polega wypowiedź Grzegorza Schetyny, że kobiety w Europie, w Polsce przechodzą na emeryturę w najmłodszym wieku. W związku z tym to jest nieracjonalne i to trzeba zmienić. To ma być wolność podejmowania... Może pani przerwa i oszukują i kłamią. To ma być wolność w podejmowaniu decyzji o tym, że likwidujemy IPN, czyli ukłon w kierunku elektoratu postkomunistycznego i znowu takie rozmywanie z panem opowieści historycznej polskiej. To jest dobro, a gdzie jest zło. I gdzie? To ma być wolność w podejmowaniu, proszę się nie denerwować, wysłuchać do końca. To ma być wolność w podejmowaniu decyzji o likwidacji CBA, czyli znowu hulaj dusza, piekła nie ma dla tych, którzy mają lepkie ręce. I to ma być wolność w podejmowaniu decyzji z panem Berczyńskim o tym porozmawiać i Macierewiczem całą grupą. Ale co ja mam zrobić? Ja nie wiem. Ma pan jakiś pomysł? To ma być wolność w podejmowaniu decyzji. To ma być wolność w podejmowaniu decyzji. Ale tak nie może być. To ma być wolność w podejmowaniu decyzji o przywróceniu państwa teoretycznego, bo na tym polega propozycja Grzegorza Schetyny, że likwidujemy urzędy wojewódzkie, czyli likwidujemy unitarne państwo. Tak, bo dla samorządu likwidujemy unitarne państwo i znowu władza ma się przesuwać w kierunku nieformalnych struktur korporacyjnych, siłowych i tak dalej, żeby państwo nie wykonywało swoich obowiązków wobec społeczeństwa. I jeszcze mamy inny takie temat, mamy zarysy, takie mamy zarysy programu. Dlatego wyciągacie młodych ludzi z rano, żeby zastraszyć ich. Jarosław Kalinowski. Program 500+ nie jest zagrożony, niezależnie od tego, kto będzie rządził po najbliższych wyborach. Za to zagrożone są chociażby dopłaty bezpośrednie. Oczywiście, że tak. Przez niekompetencje urzędników i szefostwa Agencji Restrukturyzacji. I zagrożone są standardy prawne, między innymi, dzięki którym wstąpiliśmy do Unii Europejskiej. Natomiast dzisiaj będziemy na tym marszu i to liczną grupą członków, sympatyków, głównie samorządowców związanych z PSL-em i będziemy manifestować czy apelować o coś, czego się nie da zapisać w Konstytucji, a mianowicie o kulturę polityczną. I to nie chodzi tylko o sposób wyrażania się, ale przestrzegania reguł. Kłótnia o krzesła w Brukseli nie wynikała ze złych zapisów w Konstytucji, tylko po prostu z kombinowania. Dzisiaj prezydent Duda nie domaga się wyjazdów do Brukseli. Pani premier Szydło tam jeździ i nie ma tutaj jakichś problemów. Czyli kulturalni są, tak? Nie kombinują, tak jak w przypadku sytuacji, kiedy premierem był pan Tusk, a prezydentem świętej pamięci Lech Kaczyński, ale to bardziej chyba Jarosław kombinował, mój imiennik. Katarzyna Lubnauer? Jeżeli chodzi o tą kulturę. Ja mam prośbę, bo jak pan będzie się dopominał o kulturę polityczną na tym marszu, to proszę zwrócić uwagę, jakie tam będą banery i napisy na tych banerach. Niech pan spojrzy, panie Jarosławie, w lustro. Lustro? Nowoczesna będzie obecna. No, jak manifestuje PiS, jakie tam są banery. No. Myślałam, że teraz. Nowoczesna będzie obecna na marszu. Uważamy, że rzeczywiście zarówno kwestie wolności obywatelskich, które są w jakiś sposób zagrożone, jak i również kwestie związane z tym, co się dzieje wokół systemu sądownictwa, co się dzieje wokół naszej przynależności do Unii Europejskiej, temu, co się dzieje, te zamachy i pomysły związane z samorządami, chociażby ta ustawa warszawska, z której na razie się PiS wycofał, ale nie wiadomo, co będzie dalej. To wszystko powoduje, że my jako obywatele możemy czuć się zaniepokojenia. Natomiast jeśli chodzi o zapowiedź pani Mazurek dotyczącą programu, to natychmiast w ramach reakcji wysłałam pani Mazurek nasz pełen program. Mamy od września 2016 pełną ofertę programową, pełną wizję. Ale państwa nie chciała. Wizję Polski, ale dostała od nas, tam są odpowiedzi na wszystkie te pytania, które chciałaby zadać pytanie, zarówno o 500+, jak i kwestie związane z wiekiem emerytalnym, ale również kwestie związane z tym, jak powinna funkcjonować polska edukacja. Zagrożenie jak na powinna, o samorządach, rzeczywiście o dużo większej samorządności, o kwestiach związanych z ochroną zdrowia, gdzie się niewiele dzieje i gdzie PiS, szczerze mówiąc, nie umie albo nie chce zrobić nic, żeby Polakom się jakoś lepiej funkcjonowało. No i również kwestie z różnych spraw związanych z rozdziałem Kościoła i państwa, czyli wolności takich obywatelskich związanych ze świeckim państwem. Tam tych elementów też jest dość dużo. I zachęcamy do czytania panią Mazurek. To jest dość długa lektura, ale myślę, Petru, że będzie mimo na, tego, co mówił pan Magierowski, pani Mazurek pani, podoła tym pani temu przewodnicząca, zadaniu. Czy Ryszard Petru będzie na Ryszard manifestacji? Petru będzie na manifestacji. Ja też będę na manifestacji. Będzie nas więcej osób z Nowoczesnej. Uważamy, że wszystkie manifestacje opozycji, które dotyczą przeciwstawienia się łamaniu konstytucji, łamaniu praw przez Prawo i Sprawiedliwość są warte tego, żeby być obecnym. A Kukiz 15 nie weźmie udziału, tak jak i poprzednio nie To jest kwestia po prostu jakiegoś podejścia do obywateli. My mamy do czynienia z tym, no chyba jesteśmy najbardziej usportowionym narodem na świecie, w tym sensie, że zamieniono nas w takie dwie kibicowskie drużyny i tamte drużyny, znaczy zwolenników drużyn, te drużyny tam się mocują, a my mamy oglądać. No to tak nie jest. To jest marsz hipokryzji prawdopodobnie, bo mamy to samo, co robi PiS, dokładnie chce bronić tego Platforma, więc mamy do czynienia z walką po prostu hipokrytów. Ja przypomnę, 21... Chaosu w oświacie, no czego? Panie pośle, 21 podatków żeście podnieśli. 150 miliardów żeście walnęli w OFE. A energia, a woda obecnie? Tego do dzisiaj to możemy ignorować. ABW i dziennikarze. Proszę przypomnieć. Zmiana ustawy o zgromadzeniach. Ktoś wyciągał państwo, żeście rano ograniczyli zgromadzenia. Kiedyś musiało być 15 osób, teraz 3 osoby. No, OFE to była najbardziej demokratyczna i proobywatelska ustawa. A 2015 rok. A już niedawno był pan taki zdyscyplinowany, panie pośle. I znowu. 3 minuty temu. Co się działo z internautami, antykomór i tak dalej. Wobec tego nie róbcie z siebie aniołków, bo nie jesteście aniołkami i tak naprawdę wam chodzi o to samo, o co chodzi PiSowi, tylko że teraz akurat PiS jest przy władzy. No więc to jest strata czasu. Ja myślę, że powinniśmy jednak spróbować nie demonstracjami, bo za chwilę ktoś chce, żeby była kontrdemonstracja i zabawa na ulicy. No nie w ten sposób według mnie w tej chwili się robi politykę. Oczywiście państwo macie prawo to robić, i w tym momencie my popieramy was o tyle, że swoje demokratyczne prawa wykorzystujecie i bardzo dobrze. Czyli, że Kukiz 15 kontrmanifestacji nie zrobi. Nie, no my mamy poważne rzeczy, a nie pokazywanie się, siłowanie się na ulicy. To ja myślę, że niech inni, którzy mają na to zdrowie, niech... I słowo komentarza Pawła Solocha i na koniec chciałbym, żebyśmy porozmawiali o wyborach we Francji. Paweł Soloch. Dobrze, więc ja chciałbym powiedzieć, że przed tym marszem, który jest oczywiście manifestacją polityczną przeciwników obecnych władz, będzie bardzo piękna uroczystość przed grobem nieznanego żołnierza z okazji Dnia Strażaka i z tej okazji w imieniu pana prezydenta, swoim własnym, pan prezydent będzie obecny. Złożyć to nie jest uroczystość. Nie, to jest właśnie uroczystość państwowa, która łączy wszystkich Polaków. Ale schłodzić gorące głowy. To najlepsze życzenia strażacy ochotnicy. Strażacy państwowi. Tak, PiS pozbawił ochotnicze straże pożarne finansów. PiS postanowił, że niekoniecznie jedna partia będzie dzieliła te finanse i to jest dobry kierunek. Ja muszę powiedzieć tylko jednym zdaniem, bo może pan mieć swoje zdanie, panie pośle Długi, natomiast proszę nie być ślepym i głuchym, dlatego że nikt nie wyprowadzał Polski z rodziny państw demokratycznych i europejskich i nawet jeżeli ktoś zachował się źle i nagannie, to akurat do mnie pan nie musi mówić takich rzeczy, bo akurat w tym wypadku jestem bardzo krytyczny i bardzo wyczulony na te rzeczy, ale najważniejsze jest to, nikt nie łamał konstytucji w tak bezczelny sposób i w tak arogancki w wielu miejscach, także przyjmując ustawy, tak jak na sali kolumnowej. Jeżeli pan to chce akceptować, to jest dopiero hipokryzja. O taką demokrację pan walczy? Panie pośle, ja słyszałam od liderów Platformy, że pomimo wszystko, pomimo całego krytycyzmu, marsz będzie radosny i pokojowy. Chciałbym, żeby pan był radosny i pokojowy. A ja jestem bardzo słoneczny, dzień nas czeka, wszystko załatwione. Także... Właśnie nie słoneczny chyba. Nie, no już jest coraz lepiej. Jak sobie państwo wyobrażają stosunki polsko-francuskie po wyborach? Jeżeli widzimy zdjęcie pana Waszczykowskiego z panią Le Pen, to oczywiście nie najlepiej. Na razie na szczęście wszystko się zapowiada, że wygra Macron. Ostatnie sondaże mówią o stosunku 60 do tam 30 paru, zdaje się, dla Macron. Mnie to cieszy, dlatego że to jest wybór Francuzów między integracją a dezintegracją Unii Europejskiej. Niewątpliwie Macron jest politykiem, który proponuje pewne reformy dla Francji, proponuje również dalszą integrację w ramach Unii Europejskiej, proponuje... Musimy króciutko mówić, bo mamy mało czasu. Chciałam zapytać, o co chodzi z tym zdjęciem? No bo pamiętamy, jest takie zdjęcie Waszczykowskiego, mało kto, że tak powiem, z ministrów spraw zagranicznych różnych rządów zechciałby się fotografować razem z panią Le Pen, która jest zwolennikiem tak naprawdę dezintegracji Unii Europejskiej. Dziwię się, że nasz minister się na to zdecydował. Ale pan minister krytyczny jest wobec niej, co nawet wyraził... rozumiem, że jest krytyczny. Nie w tej chwili, bo mówił to w wywiadzie... chyba 2 tygodnie temu w Rzeczpospolitej. Natomiast mnie cieszy jeszcze to, że ruch Le Marche, Macron ma zamiar przystąpić do międzynarodówki ALDE, czyli tej międzynarodówki, która jest również nowoczesna. Bardzo temu kibicujemy, szczególnie, że to byłoby znaczne wzmocnienie. Kolejny przywódca kraju, który jest w tej samej międzynarodówce. Mamy mało czasu, Jarosław Kalinowski. Że pozwoli to Europie się odbudować. Ciekawym wątkiem są te informacje o upublicznieniu maili przez osoby prawdopodobnie związane z przyjacielem pani Marii Le Pen. Czyli Putin. Na Kremlu. To jest jeden wątek. Drugi, pani redaktor pyta, jakie będą stosunki polsko-francuskie, jeżeli wygra Macron. No to cytując pana ministra Kownackiego, wiceministra obrony, no przecież skoro nauczyliśmy ich jeść widelcem, to pewnie nauczymy ich prawdziwej demokracji, żeby lubili Polskę. Oczywiście, że będziemy współpracować z każdym prezydentem, który zostanie jutro przez Francuzów wyłoniony. Natomiast był taki zgrzyt rzeczywiście w czasie tej kampanii, że ten kandydat, który wygląda na to, że ma największe szanse, sobie pozwolił na niemądre uwagi pod adresem naszego kraju. A trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że jeśli ktoś ma problemy ze standardami europejskimi, to być może Francja nad samym sobą powinna się zastanowić, bo tam jest ograniczenie wolności słowa poprzez ustawy wprowadzające zakaz na przykład propagowania poglądów o charakterze pro-liferowym w internecie, czy też na przykład zakaz publikowania reklamy z dziećmi z zespołem Downa, bo są zbyt uśmiechnięte i drażnią kobiety, które dokonały aborcji, czy też zakaz na przykład ekspresji, czyli szopek bożonarodzeniowych w publicznych miejscach eksponowanych. I to jest dodatku państwo, które przeprowadza wybory w warunkach stanu wyjątkowego. W warunkach stanu wyjątkowego, więc chcemy oczywiście, bo to jest ważny partner w NATO i w Unii Europejskiej, chcemy z Francją bardzo dobrze współpracować, ale też oczekiwalibyśmy, żeby Francja przede wszystkim naprawiła swoją własną wewnętrzną sytuację, bo łatwa nie jest, a nie niemądrze oceniała innych, zwłaszcza z takim brakiem rozeznania, jakim się wykazał niestety jeden z kandydatów na prezydenta. Mało czasu dla pozostałych. Proszę nie zagłuszać. Trzeba ze zrozumieniem słuchać i czytać, jeżeli mówimy o wypowiedziach kandydata na prezydenta, pana Macron. Nic złego, a wręcz odwrotnie, dużo sympatii w stosunku do polskich. Natomiast mówił jako bardzo proeuropejsko i optymistycznie nastawiony do projektu wspólnoty europejskiej polityk o zagrożeniach dla tej wspólnoty. A tymi zagrożeniami są różne populizmy, nacjonalizmy i te wszystkie tendencje, które są tendencjami odśrodkowymi z uwagi na arogancję i egoizm władzy. Przykłady Orbana i... W którym momencie? O Polsce, o Solidarności, o ruchu, który wspólnotę tworzył. Jeżeli mówimy o Kaczyńskim wymienionym w tym rzędzie, czyli Orban, Kaczyński, Putin, tak, to są zagrożenia dla tej wspólnoty. Wymienił w ten sposób. Jeżeli pan tego nie zauważa, to znaczy, że pan nie rozumie, co powiedział Macron. Zauważam, że zagrożeniem są euroentuzjaści dla przetrwania Unii Europejskiej. Dziękuję. Oczywiście Francja to jest takie państwo, jedno z największych ciągle potęg znaczących państw w wymiarze światowym. Trudno sobie wyobrazić braku relacji polsko-francuskich, tym bardziej, że mają długą i bardzo dobrą tradycję, chociaż interesy polskie i francuskie w wielu punktach są rozbieżne. Ja bym abstrahował od wypowiedzi emocjonalnych, wypowiedzi też na użytek wyborców. Tak, Macron wypowiadał się jakby konkurując z panią Le Pen w pewnym populizmie. Zwróćmy uwagę, to była nuta nacjonalistyczna, tak, nie europejska, mówiąc o Polakach jako konkurentach na rynku pracy dla Francuzów. Ale wierzę w to, produkowane w Polsce. To są sprawy biznesowe, helikoptery. Bardzo krótko, przepraszam. Kończąc tylko, wierzę w to, że również Francja zdaje sobie sprawę, że w układance europejskiej, zwłaszcza po Brexicie, nie może pominąć również Polski. Na to liczymy i zakładam, że współpraca będzie głębsza niż w ostatnich miesiącach. Problem polega na tym, że nie możemy mówić tylko dlatego, że coś w czasie kampanii jest powiedziane, to się nie liczy. Liczy się. Macron nie rozumie Unii Europejskiej. Macron oznacza Europę dwóch prędkości. To już na 100%. Jeżeli on wygra wybory, to Europa na pewno będzie dwóch prędkości. Proszę? A Le Pen woli pan? Nie ma. Dlatego ja chciałbym zacytować Morawieckiego, jeżeli chodzi o wybory, jakie tutaj mamy. Natomiast problem według mnie, problem jest znowu z naszym ministrem zagranicznym. Bo ja mam pretensje do pana ministra Waszczykowskiego, że nie zbriefował kandydata, nie zdawał żadnych Grzegorz Długi, Katarzyna Lubnauer, Andrzej Halicki, Jarosław Sellin, Jarosław Kalinowski, Paweł Sobrowski. Miłego dnia, jednak będzie słońce. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Lokówka automatyczna Philips z jonizacją i regulowanym kierunkiem kręcenia. Już za 549 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Maria, nie odchodź, te quiero, kocham cię. Sergio, kiedy ja nie chcę, liczysz się tylko ty. Oh. Ale ja już nie mogę dłużej gotować w takiej kuchni! Jest jeszcze szansa na szczęśliwe zakończenie z kredytem gotówkowym Happy End w banku BGŻ BNP Paribas. Szczegóły na stronie bgzbnpparibas.pl, na naszej infolinii 19321 oraz w oddziałach banku. Pośpiesz się, oferta ważna tylko do 14 maja. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Kredyt gotówkowy jest proponowany przez bank łącznie z kartą kredytową. Dostępność kredytu oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez bank analizy zdolności kredytowej klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji.